Lotos. Sponsorzy: Galeria Sfera, Rectus Polska, Berndorf Baderbau. Patronat medialny: Trójka, Polskie Radio. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy. To program na Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 lutego, minęła 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Szefowa rządu czuje się coraz lepiej, prawdopodobnie jutro wyjdzie ze szpitala po wypadku, do którego doszło blisko tydzień temu. Będzie nowy antyimigracyjny dekret, jak mówi Trump, by chronić Amerykanów. W serwisie sportowym relacja ze stadionu przy Łazienkowskiej w Warszawie, gdzie Legia gra z Ajaxem Amsterdam. Być może jutro wieczorem szefowa rządu opuści wojskowy szpital w Warszawie. Mówił o tym w wywiadzie dla TVP Białystok prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dodał, że premier Szydło czuje się coraz lepiej. Wydaje się, że jutro wyjdzie ze szpitala, jutro wieczorem. I na pewno będzie musiała jeszcze odpocząć, bo to był poważny wypadek. Na od dziś sprawą wypadku rządowej limuzyny bada zespół trzech prokuratorów. Jutro dwoje śledczych pojedzie do Oświęcimia przesłuchiwać ratowników medycznych obecnych wówczas na miejscu tego wypadku. Prokuratura nie wyklucza, że przesłuchanie premier Szydło będzie mogło się odbyć w przyszłym tygodniu. Przedwczoraj prokuratorski zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał kierowca Fiata Seicento. Sebastian K. nie przyznaje się do winy. W Tatrach doszło do dwóch groźnych wypadków. Turyści poślizgnęli się na oblodzonym szlaku i spadli z dużej wysokości w rejonie Kopy Kondrackiej. Jeden z nich zmarł. Były to niezależne od siebie wypadki, do których doszło w małej odległości po południu w okolicach popularnego szlaku na Giewont. W minioną niedzielę w Tatrach doszło również do tragedii. Wówczas turysta spadł po oblodzonym szlaku z gąsienicowej turni. W Tatrach obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Na wszystkich szlakach zalega twardy, zmrożony śnieg lub lód. Portret Bandery na parkanie ambasady RP w Kijowie. Zawiesili go nacjonaliści organizacji Czarny Komitet. Ogłosili, że protestują tak przeciwko antyukraińskim oświadczeniom polskich polityków. Wcześniej nieznani dotychczas sprawcy obrzucili czerwoną farbą siedzibę polskiego konsulatu we Lwowie i pozostawili na jego ogrodzeniu napis Nasza Ziemia. Prawo i Sprawiedliwość wycofało już nowelizację ustawy, która nazywa totalitaryzmami m.in. nacjonalizm litewski i ukraiński. Według senackiego projektu zakazane byłoby propagowanie ustroju komunistycznego lub innych totalitaryzmów, na przykład poprzez budowle czy pomniki. Współautor pierwotnej wersji projektu, senator PiS Robert Mamontow, mówi tak. Zostały wprowadzone poprawki, które w zasadzie mocno zmieniły tę ustawę. Znaczy, kiedy patrzę na to, kiedy już to zostało uchwalone, jest to jakaś forma narażenia naszego kraju na niepotrzebne reperkusje. Senator Prawa i Sprawiedliwości dodaje, że powstanie zmodyfikowany projekt nowelizacji. Ta ustawa zostanie wycofana z Sejmu i zostaną naniesione poprawki. Ta ustawa wróci do Sejmu. Ona będzie uchwalona. Z tym, że nie możemy pozwolić w żadnym wypadku na jakieś reperkusje międzynarodowe. Projekt uchwały wycofującej propozycję z Sejmu wniósł w ubiegłym tygodniu marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jego wnioskiem senackie komisje zajmą się we wtorek. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiada nowy dekret w sprawie imigracji. Na konferencji prasowej mówił, że potrzebne są tu szybkie i zdecydowane działania. Podejmujemy nową inicjatywę, która w całościowy sposób zapewni bezpieczeństwo naszego kraju. Jesteśmy konsekwentni i mamy nadzieję, że tym razem się uda. W przyszłym tygodniu wydamy nowy, obszerny dekret, który będzie chronił Amerykanów. Poprzedni dekret imigracyjny został zawieszony przez sąd federalny. Dokument miał wstrzymać na 120 dni program przyjmowania uchodźców oraz na 90 dni wszelką imigrację z 7 krajów muzułmańskich. To był serwis Trójki. Monika Sułkowska w studiu i czas na serwis sportowy. Pierwszy gwizdek już za chwilę. Legia Warszawa u siebie na stadionie przy Łazienkowskiej zagra z Ajaxem Amsterdam w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy. Spotkanie na miejscu będzie oglądał Michał Gąsiorowski. Michał, czego możemy spodziewać się po Legii i po jej dzisiejszym rywalu? No wszyscy mają nadzieję na to, że to będzie piękne spotkanie, ładne spotkanie, mądre, dobrze rozegrane przez Legię, tak jak to w Lidze Mistrzów, kiedy Legia zagrała chociażby ze Sportingiem Lizbona i zapewniła sobie awans właśnie do tej części fazy Ligi Europy. Czekamy na pierwszy gwizdek hiszpańskiego sędziego Davida Fernandeza. Borbalana to niestety nie jest najlepszy sędzia, nie ma najlepszej opinii w lidze hiszpańskiej, ale mam nadzieję, że dzisiaj stanie na wysokości zadania. Jaką drużyną jest Ajax? Otóż Ajax nie jest drużyną bardzo doświadczoną, ale ma ostatnio fantastyczne statystyki. Nie tylko chodzi o to, że wygrał 5 ostatnich spotkań ligowych. Proszę sobie wyobrazić, że z ostatnich 39 meczów 37 razy nie przegrał, a zatem tylko 2 razy na 39 spotkań Ajax schodził jako drużyna pokonana. Ma bardzo dobrych piłkarzy, ma na prawej stronie świetnego Traore, z przodu Dolberga, który strzelił 10 goli w tym sezonie, David Klasen, młody piłkarz, 23 lata, ale już kapitan drużyny i także strzelił w tym sezonie 10 goli, a zatem no, będzie miała z kim się Legia mierzyć. Legia z kolei najbardziej liczy na Radowicza, no i na to, że pozyskany niedawno napastnik, który musi zastąpić albo Nikolicza, albo Priowicza, czyli Neti, będzie w stanie ich zastąpić i będzie dostawał świetne podania od Odzidzi. A zatem spotkanie rozpoczęte, trybuny wypełnione około 1500, może kibiców z Amsterdamu dopinguje swoją drużynę, ale oczywiście gigantyczna przewaga kibiców Legii, którzy już od samego początku bardzo mocno wspierają swój zespół, no i pewnie tak będzie do ostatniego gwizdka sędziego. Przypominam, Legia gra z Ajaxem w 1/16 finału Ligi Europy, a to spotkanie dla Państwa będzie relacjonował Michał Gąsiorowski. W najciekawszych już zakończonych meczach Borussia Mönchengladbach przegrała 0-1 z Fiorentiną, Rostow wygrał aż 4-0 ze Spartą Praga, Tottenham przegrał z Gent 0-1, a Kopenhaga pokonała Ludogorets Razgrad 2-1. Oprócz spotkania Legii o 21:05 rozpoczynają się także m.in. mecze Manchester United z Saint-Étienne i Villarrealu z Romą. Azjatyckie konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich do zdecydowanie udanych zaliczy Maciej Kot. Dziś zwyciężył w Pjongczang, tym razem na najwyższym stopniu podium stanął samotnie, a nie egzekwę kilka dni temu. Drugi był Austriak Stefan Kraft, a trzeci Niemiec Andreas Wellinger. Szóste miejsce w dzisiejszym konkursie zajął Kamil Stoch. Niespodzianka w biatlonowych mistrzostwach świata. Złoty medal w biegu indywidualnym na 20 km wywalczył nieoczekiwanie Amerykanin Lowell Bailey. Drugi był Czech Andrzej Morawiec, a dopiero trzeci wielki faworyt Martin Fourcade. Od minus 5 stopni na krańcach wschodnich do plus 2 na krańcach zachodnich. W rejonach podgórskich Karpat minus 8 stopni. Tyle termometry pokażą nocą. Teraz ciepło jeszcze na zachodzie 5 stopni. Lokalnie gęste mgły, miejscami od Opolszczyzny przez centrum po Suwalszczyznę. Opady marznące. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A na weekend, kochani, życzę Wam wszystkiego żółtego! Bo już od czwartku w Lidlu są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Pepsi. Tylko 2,50 za dwulitrową butelkę przy zakupie czterech butelek. Tylko 2,50. A mleko Pilos UHT 3,2%. Jedynie złoty 66 za sztukę przy zakupie 12 sztuk. Złoty 66. Lidl. Co tydzień coś nowego. Być lepszym od samego siebie. To istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 22 lutego. Manipulacja medialna, tak zwany czarny PR, czyli jak zachować twarz. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Dworskie obyczaje i wyrafinowane rozrywki dawnych elit. Luksus i splendor pałaców magnackich. Zobacz piękno przedmiotów, którymi otaczali się mieszkańcy dawnej Europy. Nowa Galeria Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 21:00, przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Dla niektórych to największa plaga liberalnych społeczeństw europejskich i nie tylko. Dla innych może uciążliwy, ale na pewno potrzebny kodeks postępowania, mówienia, nawet myślenia, który porządkuje nasze życie społeczne. Polityczna poprawność. Termin bardzo silnie naładowany emocjami, znaczący zwykle to, co używający go chciałby, żeby znaczył. Dziś w Europie mało kto broni politycznej poprawności. Wielu uważa, że to właśnie ona stoi za naszą bezczynnością polityczną, jałowością intelektualną. Słowem, jest jedną z ważnych przyczyn kryzysu, który przeżywa Europa. Bez niej nie byłoby wzrostu nastrojów nazywanych dziś, zresztą zgodnie z politycznie poprawną nomenklaturą, tylko trochę inną, populistycznymi, i takich partii jak Wolności, Partia Wolności w Holandii, czy Front Narodowy we Francji, UKIP w Wielkiej Brytanii. Ale czy obronią nas przed tymi partiami takie instytucje jak Komisja Europejska czy Parlament, często przywoływane jako część problemu, a nie jego rozwiązania? Czy wśród nich będzie debata, która tę sytuację polepszy? O tym wszystkim dziś porozmawiamy w audycji w Europejskim Klubie Trójki, a moimi gośćmi są Jakub Dymek z Krytyki Politycznej. Witam. Dobry wieczór. I Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. Dobry wieczór. Może wyjaśnijmy na początek, jeżeli niektórzy z naszych słuchaczy nie wiedzą dokładnie, co to jest polityczna poprawność, zwłaszcza w Europie, co to jest zdaniem panów. Ja myślę, że należałoby zacząć od tego, że polityczna poprawność to jest pojęcie tak samo opisowo niewinne jak żydokomuna albo globaliści, pojęcie używane w kręgu rosyjskojęzycznym na Kremlu, które ma określać światowe elity liberalne właśnie. Więc należy rozpocząć tę rozmowę tak naprawdę od tego zastrzeżenia, że polityczna poprawność jako hasło rzadko kiedy zdradza intencje do końca niewinne, rzadko kiedy ma ambicje opisywać jakiś skomplikowany problem, a dużo częściej służy jako publicystyczna czy polityczna pałka na porządek debaty publicznej, który się, jak widać, bardzo wielu osobom nie podoba, ale czy słusznie i czy rzeczywiście sami chcieliby żyć w świecie, w którym owej zmitologizowanej, zdemonizowanej poprawności politycznej nie ma, to zupełnie inne pytanie. To znaczy, zapewne jest tak, że tak jak wiele określeń, to może być stosowane jako pałka ideologiczna czy pałka polityczna, ale jednak w tym jest jakaś treść, to znaczy polityczna poprawność coś znaczy. No w tej chwili, tak w skrócie mówiąc, stała się pewnie autocenzurą. Może ona się z tym zgadzać lub nie, ale pewnie tak jest najczęściej pojmowana, a początkowo miała być dowodem na wrażliwość, na to, że nie chce się kogoś innego zranić. W czasach mediów społecznościowych taki postulat, żeby nie ranić, jest bardzo trudny do zrealizowania, bo nawet jeżeli ktoś, będąc politykiem czy publicystą, na swoim podwórku nie używa bardzo ostrych określeń, to jak zasiądzie do komputera i mu się wydaje, że nikt go nie obserwuje, to tam różne okropne rzeczy często wylewa pod adresem przeciwników politycznych czy jakichś ideologicznych. Także myślę, że ta autocenzura właściwie padła, no, pod wpływem Twittera, Facebooka. Nie dajecie mi się nagiąć, żebyście powiedzieli mi w krótkich żołnierskich słowach, o co tak naprawdę chodzi. Czy to nie jest tak, że po prostu mamy w większości dziedzin życia publicznego, w mediach, w polityce, w debacie, która dotyczy, nie wiem, stosunków rasowych, stosunków płciowych, określania ludzi i ich tożsamości seksualnej, w nauce, w gospodarce, mamy pewien system myślenia i mówienia, który jest akceptowalny, i to, co wykracza poza te ramy, jest nie do przyjęcia. To, co jest akceptowalne, mieści się w ramach politycznej poprawności, to, co jest nie do przyjęcia, poza nią wykracza. Czy jak tak to opisałem, czy to ma sens, czy nie? Ja zaproponowałbym w gruncie rzeczy bardzo prosty eksperyment myślowy, podstawić słowo przyzwoitość za polityczną poprawność i zobaczyć, jak wtedy sprawdzają się te definicje i argumenty. Jeżeli stwierdzimy, że pewne rzeczy są przyzwoite lub nie, jeżeli stwierdzimy, że przyzwoitość jest czymś, co dojrzałych, odpowiedzialnych ludzi hamuje przed mówieniem pewnych krzywdzących tez czy raniących innych słów, to otrzymamy definicję absolutnie bezproblemową. No, nikt chyba nie zgodzi się, znaczy nikt chyba nie zapolemizuje ze stwierdzeniem, że przyzwoici ludzie pewnych rzeczy nie mówią. Ludzie, którzy szanują kulturę słowa, niestety to jest tak, że pewnie jakbyśmy innych, tutaj w trójkę, jak siedzimy, to zapewne w wielu miejscach byśmy się zgodzili, czym jest przyzwoitość, a w niektórych moglibyśmy mieć odmienne zdania, prawda? Pewnie natomiast... tak. To nie jest, przyzwoitość to nie jest cecha czy słowo, które można twardo zdefiniować. Tak, natomiast jeszcze jedna absolutnie niekontrowersyjna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, że słowa mogą ranić. I z tym zdaniem zgodzi się zarówno katolik, jak i niewierzący, reprezentant czy reprezentantka prawicy lub lewicy, gospodarczy liberał i socjalista. Tak? To jest ogólnoludzkie w naszej kulturze przyjęte właściwie powszechnie przekonanie o tym, że słowa ranią, słowa nie istnieją w jakiejś społecznej próżni i nie można, czy nie można sobie pozwolić na mówienie ich bez żadnego poczucia odpowiedzialności za to, co się w związku z tymi słowami padnie. Wiemy, że najgorsze światowe katastrofy humanitarne, reżimy i dyktatury też zaczynały się od słów. Zaczynały się od tego, że ktoś definiował jakąś grupę jako przeciwników, potępiał innych ludzi, traktował całe szerokie rzesze ludzi jako grupy do poniżenia za pomocą najpierw języka zawsze. Więc znowu, jeżeli wrócimy do tego takiej banalnej, humanistycznej konstatacji, że słowa mogą robić krzywdę i że pewnych słów należy unikać, to też fundament chrześcijańskiej etyki w ogóle, żeby ludzi nie krzywdzić i nie czynić bliźniemu tego, co nam jest niemiłe, to cała sprawa też straci tę aurę skandalu, moim zdaniem. No oczywiście kwestia jest tego, co rani i czy to, no ta poprawność polityczna dlatego jest tak przez część osób krytykowana, no bo ona dotyczy części tylko tych, którzy mogą się poczuć zranieni. Chyba czas na jakiś przykład. No, kiedyś czytałem wywiad ze znanym bardzo polskim homoseksualistą i zapytany, czy był raniony różnymi opowieściami o tym, czy jakimiś napadami słownymi, dlatego że jest gejem. Nie, nie. Dlatego, że jestem gruby, to tak. Ale jako gejem to nie. Także normalnie grubi czy łysi się nie mieszczą w tej grupie, która jest masowo na świecie traktowana jako tych, których nie trzeba ranić. Są po prostu grupy wybrane. To, i tutaj wchodzimy w ten rejon, co to znaczy przyzwoitość, co to znaczy życzliwość i co to znaczy, gdzie są te ramy, poza którymi polityczna poprawność przestaje obowiązywać. Dam też inny przykład. Przez wiele lat byliśmy także w Polsce pod wpływem takiej narracji najsilniejszych państw Europy Północnej, że Grecy to tak siedzą w tych kawiarniach i popijają kawkę i nic nie robią, prawda? I to, że to mogło ich ranić i że to mogło nie specjalnie odpowiadać na pytanie, dlaczego jest kryzys w strefie euro, to też nas specjalnie nie obchodziło. Natomiast w odniesieniu do imigrantów bardzo niezależnie od tego, czy oni sprawiają kłopoty, czy nie, w pierwszym, drugim, trzecim pokoleniu, czy się integrują, czy nie, to ten temat nie istniał. Natomiast pewnie Greków można było sobie, na Grekach można było sobie używać. Pewnie dojdziemy do przemilczeń pewnych rzeczy i do przemilczeń faktów również, ale skoro jesteśmy przy twoim postulacie, aby było więcej przykładów, to chciałbym zaprosić do naszej rozmowy pana profesora Michała Klajbera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk. Mam nadzieję, że jest pan profesorze z nami. Tak, tak, dobry wieczór, słuchałem państwa, tak jest. Dobry wieczór. Panie profesorze, co to jest polityczna poprawność w nauce? Tu może lepiej mówić o poprawności, a niekoniecznie politycznej, ale takiej środowiskowej może raczej jakoś. I tu nauka jest oczywiście takim troszkę wzorcem dla zachowań wielu grup społecznych. Przynajmniej powinna być. Jasne jest, że w etosie uczonego jest mówienie prawdy. I to w wielu przypadkach oczywiście ma miejsce. Ale to jest sytuacja idealna. Tak naprawdę ona jest mącona przez najróżniejsze życiowe sytuacje. My musimy pamiętać, że dzisiaj uczony tylko w małej części, tylko niewielu uczonych dostaje środki na badania, które prowadzi w czysto poznawczych intencjach. Bardzo wiele badań dzisiaj jest finansowanych przez takie czy inne instytucje, grupy interesu i to jest oczywiście zobowiązanie dla uczonego, żeby nie mówić o słabościach danego odkrycia, tylko raczej akcentować dobre jego strony. To wiemy o problemach, które są tutaj w badaniach, na przykład związanych z nowymi medykamentami, badania związane na przykład z genetycznie zmodyfikowaną żywnością, gdzie pewne fakty są akcentowane pozytywne, a pewne być może negatywne są przemilczane. Jest cały szereg tego typu zjawisk. A panie profesorze, tutaj... a czy są dziedziny, o których po prostu z natury rzeczy się nie dyskutuje? To znaczy, jeżeli ktoś rozpoczyna rozmowę na ten temat, to jest albo bojkotowany, albo towarzyszy tego typu badaniom ostracyzm, czy coś, co uniemożliwia danemu naukowcowi pracę. No chyba jest coś takiego. Musimy pamiętać, że badania naukowe to tak naprawdę jest zdążanie do uzyskania pewnego konsensusu środowiskowego. To nie jest zmierzanie do prawdy, bo prawda jest odległa, nieznana, często enigmatyczna. Natomiast chodzi o to, żeby przekonać równych sobie. I tutaj zaczyna się pewien problem, bo jeśli wszyscy równi nam mają pewien pogląd wyrobiony, to głoszenie poglądu odmiennego wymaga odwagi i niewątpliwie naraża mówiącego na pewien środowiskowy ostracyzm. Tutaj trzeba wykazać dużą siłę charakteru, żeby odważnie o tym mówić. Tutaj trzeba też pamiętać, że środowiska niekoniecznie ze złej woli jakoś właśnie takie osoby krytykują, bo w nauce jest bardzo wielu ludzi, no powiem tak troszkę może brutalnie, szalonych, takich, którzy by chcieli podważyć wszystkie prawdy naukowe, bo im się wydaje, że oni wiedzą to lepiej. A dobrze, tutaj... ale czy jeżeli ktoś chciałby badać, nie wiem, jakąś kompletnie absurdalną rzecz, no nie wiem, czy człowiek pochodzi od konia na przykład, prawda? I znalazłby pieniądze. Czy pana zdaniem tego typu badania powinny być prowadzone? Czy nauka powinna również obejmować, czy środowisko naukowe powinno mieć prawo do prowadzenia tego typu badań? Ja myślę, czy jest gdzieś tak, granica? Gdzie jest granica jakby absurdu? Gdzie określamy, co jest absurdem, a co nie w nauce? Znaczy, czy w badaniach? Granice na pewno jakieś są, ale one nie są do ustalenia takiego ogólnego. My musimy pamiętać, że są tak zwane Ig Noble. To są nagrody takie w cudzysłowie Nobla dawane za bardzo przedziwne badania. I wśród nich są rzeczywiście takie, o których pan mówi i które część z nich jest wyśmiewana przez środowisko. Wyglądają, mówiąc krótko, na zupełnie idiotyczne te badania, ale część z nich jest traktowana z szacunkiem i to jest normalna sytuacja. To znaczy, robi się rzeczy dziwne, pewnie większość z nich okazuje się zupełnie nieprzydatna i nieprawdziwa, ale niektóre z nich zapalają pewne światełko w tunelu, że oto coś jest zupełnie nowego i dlatego nie byłoby fatalne, gdyby zabronić generalnie prowadzenia takich badań. Dobrze, to od drugiej strony. No ale są badania, czy są pewne jakby dziedziny nauki, czy badań naukowych, w których no stwierdza się, nie wiem czy arbitralnie, ale stwierdza się większością głosów naukowców, że dana prawda naukowa jest właśnie prawdą. I mam choćby na myśli sposób, w jaki mówimy w tej chwili o zmianach klimatycznych, prawda? To znaczy jest konsensus naukowy, mówimy o ponad 90 czy 95% pewności o tym, że zmiany klimatyczne są powodowane również przez człowieka. Są jednak naukowcy, którzy w to nie wierzą. I to nie są ci sami, którzy badają, czy człowiek pochodzi od konia, tylko to są poważni naukowcy. Mimo to oni napotykają na blokady bardzo często. No tak, tutaj musimy pamiętać o tym, że jaki jest system finansowania. Otóż system finansowania badań polega na tym, że uczony składa pewien wniosek, że chciałby o to badać to i to, i jakaś instytucja państwowa bądź prywatna przyznaje bądź unijna, mu na to pieniądze. To bardzo często są też instytucje unijne. No, tak jest. To państwowa to ponadpaństwowa też oczywiście. I teraz problem polega na tym, że decydent polityczny, no w tym przypadku państwowym czy ponadpaństwowym, on oczywiście nie ma zielonego pojęcia o tym, co tam w tych badaniach miałoby być. W związku z czym on musi się odwołać do jakichś ekspertów. I teraz jeśli jest 90% osób w środowisku zajmujących się daną sprawą, które ma wyrobiony pogląd, no to jest bardzo trudno trafić na takiego opiniodawcę, który akurat temu poglądowi zaprzeczy i poprze badania, które zmierza właśnie w taką stronę. Więc tu jest po prostu pewna prawidłowość, za którą nie ma przesadnie złej woli, natomiast jest po prostu no, trudność. Ale panie profesorze, z tego co pan mówi, to zastrzegł pan na samym początku, żeby nie mówić o politycznej poprawności, tylko o poprawności. Z tego co pan mówi, to bardziej chodzi o biznesową poprawność, to znaczy to co się opłaca, to badamy, a to co się nie opłaca, to nie badamy. No, to ja to powiedziałem również. Proszę sobie przypomnieć, że ja w drugim swoim zdaniu już powiedziałem o tym, no że właśnie o tym mówię, sytuacja idealna, a tu niestety tak jest. Więc, ale ja w tym momencie abstrahowałem od tego. To znaczy ja zakładałem, że ten dysponent środków jest człowiekiem dobrej woli i on chce po prostu racjonalnie ocenić daną propozycję badawczą. I on wtedy odwołuje się do 3, 5, może 10 ludzi, którzy w środowisku uchodzą za znawców. I teraz temu dysponentowi środków jest bardzo trudno czasami ocenić, który z nich co myśli. On po prostu patrzy, ten profesor na takim uniwersytecie, ten szef redakcji takiego pisma i do nich się zwraca. Więc na tym polega, że tak powiem, tutaj ta siła środowiskowa, że jeśli środowisko prawie całe jest o czymś przekonane, to ci, którzy są w opozycji do tego, mają ciężkie życie. Ale wracając do tego przykładu, który pan podał. Ja znam osobiście osoby, które są sceptyczne, jeśli chodzi o właśnie wpływ człowieka na zmiany klimatyczne i one są osobami szanowanymi. To nie jest tak, że ich się nie zaprasza, to nie jest tak, że z nimi się nie chce rozmawiać. To tutaj jednak środowisko zdaje egzamin. Niezależnie od tego, że ciągle te 90% ma inne zdanie. I tak powinno zostać pana zdaniem? To znaczy to jest przyszłość nauki? Nauka nie powinna kneblować ludzi, którzy głoszą niewygodne tezy? Tak jest, absolutnie tak jest. I nawet zakładając, że prawie wszystkie tego typu sprzeczne ze standardem obowiązującym w danym momencie poglądy okażą się rzeczywiście niezasadne, to jeden, drugi, trzeci, które mogą się w ten sposób narodzić, zrekompensują to wszystko, co stracimy na tych pozostałych. Dziękuję bardzo. Profesor Michał Klajber, były prezes Polskiej Akademii Nauk, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Miłej rozmowy dalszej. Dziękuję bardzo. A w studio Jakub Dymek z Krytyki Politycznej, Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej. Ja jeszcze może pociągnijmy na moment temat naukowy, choć nie do końca naukowy, temat akademii. Czy uniwersytety są miejscem, uniwersytety, środowiska, nazwijmy to, wymiany myśli, są miejscem, gdzie te myśli są wymieniane w sposób nieskrępowany? My słyszymy bardzo często o tym, że kolejne uniwersytety nie godzą się na to, żeby przyjmować kogoś tam, bo ten ktoś jest albo to faszystą, albo komunistą, albo nie odpowiada poglądami studentom. Niedawno, dwa tygodnie temu, to było poza Unią Europejską, bo w Berkeley, prawda? Ale jeden z głównych ideologów alt-prawicy. I teraz Jakub mi przypomni jego nazwisko. Milo Yiannopoulos został nie to, że wygwizdany, tylko zdaje się, że został zaatakowany po prostu przez studentów. To tam dochodziło do scen dosyć drastycznych. właśnie w jego kierunku. To jest, i to jest coś, co dzieje się od jakiegoś czasu regularnie. To się dzieje na Oksfordzie, to się dzieje na wielkich uniwersytetach z ogromną reputacją. Czy studenci boją się tego, że ktoś im powie coś, co im się nie spodoba i nie będą w stanie odpowiedzieć na jego argumenty? Zacząłbym od tego, że to jest przykład, który dotyczy Ameryki i rzeczywiście porównywanie tego, jak debata amerykańska głęboko... Ale w Europie też tak było. No właśnie nie do końca. Tutaj bym się nie zgodził, bo debata amerykańska... Przypadek Irvinga oczywiście jest specjalny. Który jest negacjonistą Holokaustu. No, to zaraz do tego dojdziemy. Czy co powinniśmy robić, zrobić z właśnie z tymi osobami. Dobrze. To ja powiem. Negującymi Holokaust. Ale... Akademia jest miejscem szczególnej odpowiedzialności. Jest miejscem, która to społeczność akademicka musi dbać o to, aby nie dawać swojego stempla poglądom, które mogą mieć koszmarne, drastyczne skutki. I kto decyduje o tym, czy te poglądy mogą, czy nie mogą mieć takich skutków? Dlatego użyłem słowa społeczność, że wydaje mi się, że w ramach autonomicznego jednak wobec zarówno państwa, jak i w idealnej sytuacji rynku bytu, jakim jest akademia, uniwersytet, to studenci, wykładowcy, kadra, personel uniwersytetu ma prawo w wybranych przez siebie procedurach o tym decydować. I to wcale nie jest sytuacja tak kontrowersyjna w Europie jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie na uniwersytetach działają think tanki, gdzie debaty są sponsorowane przez korporacje, gdzie różne polityczne lobby próbują upychać kolanem swoich reprezentantów. Dlatego mówię, że są porządki odrębne. Natomiast musimy pamiętać, że w przeszłości dowolność wygłaszania różnych tez na akademii i akademicki, uniwersytecki, naukowy stempel, który przyznano pewnym poglądom, doprowadził do powstania absolutnych perwersji nauki, jak antropologia rasowa prowadząca do biologicznego rasizmu, czy eugenika. Tak? Musimy mieć świadomość tego, że rzeczy, które po pierwsze pojawiają się na uniwersytetach, a po drugie mają pewną fasadę debaty akademickiej, czy w pewien pozorny sposób spełniają jej standardy, niekoniecznie muszą być w społecznej ocenie rodzajami dyskusji, jakich naprawdę byśmy chcieli, jakie są pożądane. No i oczywiście, że każdorazowo dyskusja o wolności słowa, szczególnie taka, której arbitrem ostatecznie musi być państwo, jest dyskusją fundamentalną o tym, jakim społeczeństwem chcemy być. I jest to dyskusja bardzo trudna, wręcz nierozstrzygalna. Nie znaczy to jednak, że dzieje się aktualnie na uniwersytetach w Europie jakaś fanatyczna czystka osób o poglądach kontrowersyjnych. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie. Na każdej uniwersyteckiej katedrze na naszym kontynencie są osoby o poglądach kontrowersyjnych, które lubią czasem powiedzieć coś skandalicznego, albo przynajmniej zadziwić swoich studentów i studentki jakąś nieortodoksyjną tezą. Więc to nie jest tak, że mamy jakąś stalinowską w duchu urawniłówkę, która rzeczywiście przymusza społeczność akademicką do wyznawania jednego poglądu. To zaczynam mieć teraz takie wątpliwości, czy większej wolności nie było na uniwersytetach, kiedy ja studiowałem, czyli koniec PRL-u i początek wolnej Polski, wtedy... No dość przełomowa była sytuacja, no. Tak, ale ponieważ zacząłem w 86, to był jeszcze głęboki PRL, niektórych książek nie można było czytać, przynajmniej nie można było ich wypożyczyć do domu. Były jako prohibita w instytutach. To sam sobie odpowiedziałeś, Jurek. Natomiast jeżeli chodzi o debatę, to była naprawdę nieograniczona. To po prostu, ja sobie nie przypominam żadnego tematu, który zostałby odrzucony. Zresztą nie wiem, jakie to mają być te grona. To zastanawiam się, i może teraz bardziej są zorganizowani studenci, może to wszystko jakoś jest bardziej zinstytucjonalizowane. Natomiast w moich czasach to studenci nie mieli żadnych takich organizacji, których można było decydować w demokratyczny sposób, że jakiś pogląd odrzucamy. Ja uważam, że w debacie akademickiej zawsze można obronić prawdę i zawsze można obronić zdrowy rozsądek. W związku z tym, jak się pojawia ktoś o skrajnych poglądach którąkolwiek ze stron, to że po prostu powinny sobie z tym środowiska naukowe, akademickie mimo wszystko poradzić. A na przykład tu wspomniane... Radzić, rozumiem, poprzez debatę, poprzez wymianę myśli, tak, a nie jest, poprzez blokowanie. A nie myśli. Poprzez zdanie komuś w zęby, czy wygnanie go za bramy uniwersytetu. No padło tutaj, że eugenika kiedyś zaistniała na uniwersytecie. No zaistniała, tak, owszem, ale mam wrażenie, że właśnie teraz świat ten trochę poprawnościowy politycznie zmierza ku nowej eugenice, żeby eliminować, że te debata na temat... To są naprawdę mocne słowa. No tak, są, ale to... zmierzamy chyba właśnie w tym kierunku, że niezależnie od tego, czy dyskutujemy, czy nie, to ludzie i tak będą sobie wybierali kolor oczu, czy coś w tym rodzaju w przyszłości. To nie zależy od nas. Nie wiem, czy należy takich ludzi eliminować. Nie wiem, kto miałby wyznaczyć tę granicę, jakich poglądów nie można prezentować. A czy nie uważasz, Jakub, i się zwracam do Jakuba Dymka, że cena, którą płacimy za to, że pewnych poglądów nie słyszymy, jest za duża, żeby ją płacić? To znaczy, że cena wolności debaty jest warta zapłacenia, jeżeli chcemy pozostać wolnym społeczeństwem. No, to jest bardzo przewrotny argument, bo on zakłada, że gdybyśmy pozwolili rzeczom wulgarnym, krzywdzącym czy skandalizującym funkcjonować bez ograniczeń, to ta energia, która produkuje owe skandaliczne tezy, zostałaby jakoś zagospodarowana i nic by się wobec tego negatywnego mówisz nie stało. Mówisz o Charlie Hebdo w tej chwili? Mówię bo nie wiem, czy sobie przypominacie, jak milion ludzi szło w obronie pisma, które się zajmowało dokładnie tym, o czym ty w tej chwili mówisz w Europie. Mam wrażenie. Czyli obrażaniu ludzi w sposób brutalny, wulgarny i nie do przyjęcia dla sporej części a widzisz, adresatów. I to jest świetny przykład, ponieważ wpakowałeś się moim zdaniem w pułapkę, zrównując to, co dzieje się w piśmie z definicji satyrycznym. Ja teraz nie dyskutuję o poziomie humoru Charlie Hebdo, bo nie znam też języka francuskiego, nie czuję się bynajmniej ekspertem. Zrównałeś natomiast to, co dzieje się w piśmie z definicji satyrycznym, które nie przedstawia się jako dziennik, i to, co pojawia się na uniwersytetach. A to jest fundamentalna różnica. Nowy temat zacząłem, ale to jeżeli dobrze. Jeżeli ktoś wychodzi na katedrę uniwersytecką z ambicją bezczelnego prowokowania, to zazwyczaj nie wnosi zbyt wiele do nauki, ale na pewno nabija sobie portfel i uznanie publiczne swoją skandalizującą postawą. Natomiast jeżeli ktoś robi to w piśmie, które z definicji ma takie założenia, to trudno dopatrywać się tutaj jakiegoś, to pytam po raz kolejny, gdzie są granice? To znaczy, gdzie stawiamy granice i kto ma je stawiać? Kto ma wyznaczać, co jest do przyjęcia, a co nie jest? Jeszcze o tym Charlie Hebdo, bo ja na przykład byłem autorem komentarza broniącego Charlie Hebdo, ale nie dlatego, że podobają mi się te karykatury tam, tylko dlatego, że nie do zaakceptowania jest, że przychodzą faceci z kałasznikowami i zabijają ludzi za to, że rysują. Chociaż te karykatury są naprawdę słabe. Po prostu nawet chyba graficznie są słabe, może nie jestem ekspertem. Natomiast kto ma wyznaczać te granice? No to jest strasznie trudne pytanie. To chyba jest trochę na zasadzie mody. To przecież nie jest tak, że ktoś gdzieś jest jakiś tajny związek ludzi ustalających, jakie są granice i w którym kierunku zmierza poprawność polityczna i ustalają, że tych nie można, tych można obrażać. To jest może dobry moment przy okazji tego, co mówisz, Jerzy, że polityczna poprawność zawsze istniała, prawda? To nie jest tak, że w czasach dawnych, w czasach przedliberalnych, nazwijmy to, nie było politycznej poprawności. Jej było jeszcze więcej niż teraz. Prawda? W czasach komunistycznych polityczna poprawność była chroniona przez policję polityczną, między innymi. Chociaż oprócz tego były różne inne rejony, w których policja polityczna nie musiała interweniować i ona też obowiązała. To jest różnica, że samemu ktoś uważa, że tego nie powinien robić, czyli to jest rodzaj autocenzury. No, wiem, że to nie jest doskonała definicja poprawności politycznej, ale to jej się trzymajmy. A czymś innym jest cenzura zewnętrzna, że ja nie mogę czegoś powiedzieć, bo mnie zamkną do więzienia albo wyrzucą z pracy. Pojęcie politycznej poprawności w języku polskim rozpropagował w zniewolonym umyśle Czesław Miłosz, odnosząc się do rzeczywistości państwa autentycznie niewolnego i państwa, w którym za nieodpowiednie, nieodpowiadające władzy poglądy można było wylądować w więzieniu albo skończyć jeszcze gorzej. I to moim zdaniem pokazuje całą słabość argumentów tych, którzy dzisiaj przedstawiają siebie jako walczących z polityczną poprawnością, bo nie ma żadnego porównania między stalinowską Polską a liberalną demokracją w wydaniu zachodnioeuropejskim. Panika dotycząca politycznej poprawności z odwoływaniem się do stalinizmu i hitleryzmu nie jest fenomenem ostatniego sezonu. Ona trwa cyklicznie od lat 80. i nawraca falami. Ironią tego wszystkiego jest też to, że im bardziej nawraca ta panika dotycząca tak zwanej politycznej poprawności, tym tak naprawdę ci, którzy są niepoprawni według standardów, jakie ma dana wspólnota, wychodzą na tym lepiej. I to jest ten paradoks. Dzisiaj, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych ubolewa nad tym, że krępuje go jakaś polityczna poprawność, właściwie przedstawia nam paradoks w skali globalnej, bo ona de facto go w żaden sposób nie krępuje, ponieważ jak się okazuje codziennie, jest to prezydent, polityk, osoba, która nie trzyma się żadnych ustalonych wcześniej standardów bezpieczeństwa, prawa, komunikacji międzynarodowej czy medialnej, tajemnicy państwowej itd., itd. To jest jeden z paradoksów w ogóle tej debaty, której kolejną odsłonę skromną prowadzimy tutaj w studio, ale która toczy się w świecie Zachodu od ponad 30 lat. Tylko pamiętajmy o tym, że Trump, i teraz możemy przejść łagodnie w stronę polityki, również polityki europejskiej, to jest człowiek, który budował swoją kampanię na proteście przeciwko politycznej poprawności, prawda? I teraz pytanie. No mamy przykłady partii, takich jak UKIP w Wielkiej Brytanii, dla którego protest przeciwko politycznej poprawności, przeciwko akceptowaniu rzeczy, które dla których nie ma alternatywy, prawda? Pamiętamy to jeszcze z czasów pani Thatcher, there is no alternative, Tina. Jest alternatywa, zawsze jest alternatywa i być może w Europie politycy nie zwrócili uwagi na to, że jest alternatywa i dlatego mamy Front Narodowy we Francji, dlatego mamy Partię Wolności, dlatego mamy w Holandii czy w Austrii, czy mamy UKIP w Wielkiej Brytanii. No, jest taka tendencja teraz w Skandynawii, czyli w regionie, który zazwyczaj według sondaży, czyli może nieobiektywny sposób, uchodzi na najszczęśliwszy. No tam partie te dotychczas przeklęte, izolowane, są dopuszczane albo do współrządzenia, albo w każdym razie nie są już kompletnie izolowane. To dotyczy Finlandii, gdzie jest partia współrządząca, to dotyczy Szwecji, gdzie wiele lat rządząca centroprawica otworzyła się właśnie na skrajną prawicę. To dotyczy Norwegii, to dotyczy Danii. Mówimy o partiach skrajnie prawicowych, to znaczy o tych partiach, które... Absolutnie skrajnie prawicowych, takich ksenofobicznych, antyimigranckich. To nie jest Fidesz, to nie jest Europejska Partia Ludowa, antyimigranckich. To się wzięło stąd, że właśnie po latach tego, cały czas użyjmy tego określenia polityczna poprawność, one były kompletnie izolowane, a nagle się okazało, że mogą dojść do władzy i pragmatyczni Skandynawowie doszli do wniosku, że lepiej ich dopuścić i pozbawić tego uroku antyestablishmentowego, niż poczekać, aż oni sami dojdą do władzy i wtedy nam pokażą, wtedy doprowadzą do tego, że będziemy tęsknili za poprawnością polityczną. Zresztą powiem, że trochę tak jest czasami, jak słyszy się jakieś wypowiedzi teraz już nieskrępowanych ludzi w sprawie imigrantów, to można sobie pomyśleć, a może by jednak ta poprawność polityczna to miała jakieś swoje zalety, prawda? Że już tak daleko to w drugą stronę odbija to wahadło, że się zaczyna tęsknić za poprawnością polityczną. No ale to jest to, o czym wcześniej mówiliśmy. To znaczy każda sytuacja ma swoją polityczną poprawność. Pewnie zupełnie inaczej w środowisku liberalnym funkcjonuje, znaczy nie pewnie, tylko na pewno polityczna poprawność czym innym jest w środowisku liberalnym, czym innym polityczna poprawność jest w Gazecie Wyborczej, czym innym w polityce, czy w sieci, prawda? To są dwa zupełnie inne światy. To jest oczywiste. Ale wracając do tych partii, o których mówiliśmy, czy to jest tak, że one pozbywając się tego gorsetu, nazwijmy to, politycznej poprawności, czy tych ograniczeń, i wychodząc w wulgarność, wychodząc w igranie z faktami, to co teraz bardzo często się nazywa postprawdą, prawda? Ale naginanie faktów, komentowanie rzeczy w sposób bardzo, bardzo spłaszczony, nazwijmy to. Czy one mimo wszystko nie stawiały dobrej diagnozy jeśli chodzi o stan Europy przez te ostatnie lata? Nie no, populizm według najlepszej definicji to jest zła odpowiedź na dobrze zadane pytanie. Oczywiście, że Europa w swoim dzisiejszym kształcie instytucjonalnym i przy takiej, a nie innej obsadzie Komisji Europejskiej ma swoje wady. Jean-Claude Juncker naprawdę nie jest ani w lewicowej, ani chyba też również w prawicowej bajce politykiem na białym koniu. Tak? No, chyba wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. I rzeczywiście może powstać wrażenie, że przez długie lata, albo nawet i przez ostatnią dekadę, tych deficytów Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i przewodnictwa na kontynencie nie dyskutowano wystarczająco głośno i w związku z tym to nie dlatego, że chodzi o tak zwaną poprawność polityczną, ale o to, że temat był nieobecny. Uwłaszczyli się, mówiąc nieelegancko, na nim ci, którzy podnieśli go jako pierwsi głośno. Ja myślę, że to jest trochę tego rodzaju kazus, bo rzeczywiście na własną zgubę duża część liberałów europejskich wyjęła instytucje europejskie spod wszelkiej krytyki, zakładając, że każdy rodzaj sceptycznego odnoszenia się do poszczególnych decyzji, czy to Komisji Europejskiej, czy to Europejskiego Banku Centralnego, czy to tak zwanej eurozony, czy grupy szefów finansów państw strefy euro, jest od razu antyeuropejskim populizmem. Przez to, że w ten sposób ta debata się w ostatnich latach zasklepiła, lub może powstać wrażenie, że tak się zasklepiła. Rzeczywiście ci politycy, którzy po raz pierwszy powiedzieli głośne nie, czy z lewicy, to może być Podemos, Syriza, czy z prawicy, i to może być tutaj AfD, czy Front National, dostali olbrzymią wyborczą premię. Natomiast czy to ma coś wspólnego z poprawnością polityczną, rozumianą tak, jak tutaj to próbujecie panowie rozwijać? Nie wiem. Na pewno ma to coś wspólnego z ramami debaty, które zostały skonstruowane w taki, a nie inny sposób przez ostatnie lata. No, ale te ramy debaty, one funkcjonowały już od dawna. To znaczy Front Narodowy trochę się zmienił od czasów Jean-Marie Le Pena, ale tylko trochę. To znaczy te rzeczy, które mówi Marine Le Pen, one brzmią inaczej, bo to mówi kobieta i w trochę innym czasie jesteśmy. Ale to nie różni się tak drastycznie od tego, co mówił jej ojciec. To, popatrzmy, w jaki sposób Le Pen był traktowany przez cały czas, przez całe lata swojej praktyki politycznej. I to samo można powiedzieć, to samo dotyczy wielu innych sytuacji, wielu innych krajów europejskich. Znaczy tutaj to poprawność polityczna to mniej chyba dotyczy instytucji unijnych, chociaż one być może w jakiś sposób narzucają. No jeśli popatrzymy na Parlament Europejski, to tam nie ma żadnej poprawności politycznej. Tam akurat jest pełna, otwarta debata, każdy mówi co chce, obrażają się nawzajem. Oj, wykluczanie posłów się zdarza. Ale unikamy tego, wiadomo o co chodzi. No, chodzi o to, że poprawność polityczna dotycząca oceny imigrantów, prawda? W szczególności imigrantów z państw muzułmańskich, że to przez wiele lat było wyłączone z dyskusji. Z dyskusji nie można było podważać tego, że być może oni się nie będą integrowali, być może nie będą wracali. To znaczy, Jerzy, lekka poprawka. Można było. To znaczy, wydawano książki na ten temat, mówiono na ten temat, tylko to... Tylko jeżeli ktoś się na to zdobywał, to był marginalizowany. W każdym razie... Książka Tilo Sarrazina się chyba w milionie egzemplarzy ale to sprzedała. Ale to jest sprzed paru lat. Mówimy o tym, co się działo w latach 90. Mówimy o tym, co narastało przez wiele... Oczywiście, że tak wyszła, ale on został wykluczony z... Ja bym chciał być tak wykluczony, żeby milion egzemplarzy mojej książki sprzedać. Ale to jest trochę inaczej. Powiedziałeś, że populista właściwie diagnozuje, tylko ma złe rozwiązania. On zdiagnozował coś i w prywatnym wydawnictwie wydał. To nic nie znaczy. Prywatne wydawnictwa mogą ser. Ale nawet gdyby to była nieprawda, że on jest wykluczony, to jest kwestia ostatnich dwóch, czy trzech, czy czterech lat, kiedy po prostu Łódź była już przepełniona. No, krótko mówiąc, bo z imigracją z zupełnie innych kultur, z ludźmi, którzy się dosyć trudno integrują. Problem polega na tym, że do pewnego momentu to jest niezauważalne i w związku z tym można o tym nie dyskutować, natomiast w pewnym momencie jest ich już tak dużo, że zaczyna to trafiać do znacznej części społeczeństwa. No i w tej chwili ostatnie wyniki sondażu Chatham House są takie, że po 60 parę procent mieszkańców Francji i Austrii nie chce już żadnego imigranta muzułmanina. Żadnego. Koniec. Mhm. Już skończyło się. Kiedy w 1939 roku w Ameryce przeprowadzono ogólnokrajowy sondaż dotyczący tego, czy po nocy kryształowej należy przyjąć kilka tysięcy żydowskich dzieci z Niemiec, znaczy z III Rzeszy już wtedy, to też większość obywateli powiedziała, że nie. No, dzisiaj wiemy, że historia oceniła ten gest bardzo niedobrze i że jest to raczej powód dla wstydu dla Amerykanów niż do dumy, ale to anegdota. Co do tego natomiast... co można mówić o imigrantach, czy nie, to kolejny prosty eksperyment myślowy. Społeczności żydowskie w Kanadzie, w Quebecu, w Montrealu nie spełniają tych kryteriów integracji czy asymilacji, jakie powszechnie uchodzą za pożądane w Europie. Mają własne szkoły, celebrują własną wspólnotę językową, bardzo intensywnie próbują przepchnąć przez parlament ustawy, które dają im wyjątkowe prawa itd., itd. Tym niemniej wydaje mi się, że nikt z was panów, ani nikt rozsądny w debacie publicznej nie używałby wobec kanadyjskich Żydów tych samych pogardliwych, uwłaczających określeń, jakie masowo dziś stosuje się do muzułmanów w Europie. Tak? Byłem ostatnio na spotkaniu u Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie prezentowany był raport dotyczący wizerunku muzułmanów w polskiej prasie. No i tam określenia typu dzicz, horda, bydło padają nie w neofaszystowskich pisemkach wydawanych gdzieś kątem na drukarce w piwnicy, tylko w dziennikach, które sprzedają się, w tygodnikach, przepraszam, które sprzedają się w Polsce w wielotysięcznym nakładzie. Tu jest zasadniczy problem. To znaczy, że jeżeli chcemy piętnować podwójne standardy, za które winimy tak zwaną polityczną poprawność, to odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego sami do tego podwójnego standardu się stosujemy? Dlaczego nikt rozsądny nie pozwoli sobie we współczesnej Polsce czy Europie na nazywanie Żydów bydłem, zarazą, plagą, a jednocześnie istnieje przyzwolenie na używanie takiego języka wobec imigrantów? Dlatego, że polityczna poprawność w każdym środowisku obowiązuje. Od tego zaczęliśmy. Co to jest? Że jest to wina tego, że... To nie jest wina politycznej poprawności, tylko to jest po prostu tak... Tak funkcjonuje polityczna poprawność. Poprawność obłuda właśnie. Zbrodnia ludobójstwa, Holokaustu, który dokonał się na ziemiach europejskich, została przez wiele tych społeczeństw, jeśli nie przepracowana, to przynajmniej podjęto próbę przepracowania tego i zastanowienia się nad tym, jakie były korzenie Holokaustu. Jednym z tych korzeni Holokaustu było przyzwolenie na odczłowieczanie swoich współobywateli ze względu na kryterium rasowe i religijne. To jest oczywiste. Dobrze. Ale przecież tak wyszło na to, że tutaj ja z Darkiem jesteśmy zwolennikami nazywania muzułmanów dżidżą, a jest tutaj jakiś światły człowiek, który... Nie, aż tak nie wyszło. Takie miałem wrażenia. To nie jest prawda. My diagnozujemy, po pierwsze, a nie sami się przyłączamy. Panowie, jedna rzecz. Weszliśmy w strefę mediów i może pozostajemy w niej. W ogóle, czy nasza dyskusja w świecie Facebooka, w świecie, w którym każdy może napisać, co chce na mediach społecznościowych, mało tego, może wydać gazetę, może wydać, założyć portal i robić z tymi miejscami w internecie absolutnie to, co mu się wydaje i co powinien robić. Czy nasza dyskusja ma sens? W tym kontekście, to znaczy, czy polityczna poprawność w ogóle jeszcze polityczna poprawność rozumiana jako stawianie blokad do wymiany myśli, wymiany zdań, wymiany epitetów, wymiany bitów internetowych. Zacząłem od tego, że właśnie w momencie, kiedy w mediach społecznościowych nienawiść leje się strumieniami, to właściwie ona, ta poprawność polityczna w jakimś sensie jako całość padła, co nie znaczy, że ci, którzy nienawiścią zieją w stosunku do jednej grupy, jednocześnie nie są poprawni polityczne w stosunku do drugiej grupy, bo jakaś ich społeczność tak do tego, a nie inaczej podchodzi. No ale to nie jest tak, że można to robić bez ograniczeń, bo jest jeszcze prawo i nawoływać do zabijania ludzi na przykład nie można, całe szczęście. No dobrze, to jak skoro mówimy o prawie, to i teraz to pytanie, Jerzy, do ciebie. Czy to nie jest tak, że uciekamy pod parasol politycznej poprawności, kiedy nas chroni polskie obozy śmierci? Pytam, bo jesteś jedną z osób, która tą kampanię zaczęła, prawda? Rzeczpospolitej. Kampanię sprzeciwiającą się tego typu stwierdzeniom. Wielu ludzi na Zachodzie nie ma pojęcia, dlaczego my jesteśmy tak przewrażliwieni na tym punkcie. I mówią, no dajcie spokój, przecież nikt normalny nie uważa, że wy wymordowaliście Żydów, wszyscy wiedzą, że to zrobili Niemcy. Twoje pytanie jest takie, czy powinna być poprawność polityczna, która nakazuje, żeby tego nie używać. My mamy teraz prawo, nie? My mamy prawo, które tego zakazuje. Mamy prawo, które działa na naszym terenie i nie dotyczy na przykład dziennikarzy i historyków. W związku z tym akurat to, z czym ja się stykałem, walcząc z tym określeniem, to wszyscy byli właściwie dziennikarzami i historykami. Na dodatek powiem, że prawie wszyscy, do których się zgłaszaliśmy, dziennikarze czy wszystkie redakcje, po wytłumaczeniu, o co chodzi, się z tego wycofywały. Były jakieś pojedyncze, z tych setek przykładów były pojedyncze takie, że ktoś się upierał, że jednak będzie tego używał nie z powodów naukowych, tylko na przykład z przekonania, że Polacy są odpowiedzialni za zamordowanie Żydów na przykład. To były zupełnie pojedyncze przypadki. Nie uważam, że powinna być polityczna poprawność, natomiast to nie znaczy, że nie należy walczyć z tym określeniem. No to jest tak jak w debacie uniwersyteckiej. Wytaczamy jakieś armaty i pokazujemy, że naszym zdaniem to jest nieprawda, że to jest kłamstwo historyczne i dlaczego tak jest i walczymy. Ale przecież wszystkich nie zwalczyliśmy, nie narzuciliśmy tego nikomu. Nie można powiedzieć, że to jest poprawne politycznie. Ja niepoprawny politycznie. Patrzę na zegarek i widzę, że mamy tylko kilka minut, a nie chciałbym kończyć tej audycji bez odnotowania jeszcze jednego faktu, mianowicie tego, że w naturalny sposób zbaczamy na temat imigracji. To jest oczywiste, że jest to jedna z debat, które organizują europejską wyobraźnię w ostatnich latach, na dobre i na złe. Częściej na złe, mam wrażenie. Ale prawda jest taka, że ofiarami języka nienawiści nie nazywanego w ten sposób padają najczęściej ludzie biedni tak naprawdę. Ludzie, którzy przez lata byli też bezkarnie oskarżani w poniekąd analogicznych słowach, jak zawsze były oskarżane mniejszości przez totalitarne rządy o pasożytnictwo, lenistwo, nieprzykładanie się do dobra narodowego, życie z łaski innych i tak dalej, i tak dalej. Więc gdybym mógł tę minutę na to wykorzystać, to na to właśnie by uwrażliwić też nas wszystkich na to, że w gruncie rzeczy to, o czym mówimy jako o poprawności politycznej, czyli standardy debaty, w ogóle są sprawą skomplikowaną, kiedy idzie jeszcze uwzględnienie interesu, duże słowo, klasowego, tak? Czyli tego, że zasadniczo ludzie, którzy są pozbawieni możliwości obrony prawnej, którzy są stygmatyzowani od lewa do prawa przez tych, którym wiedzie się lepiej i którzy są uznawani za ekonomicznie niepotrzebnych dla państwowego dobrobytu, są grupą nie tylko niechronioną kodeksowo przed językiem nienawiści, ale taką, której prawo do dobrego imienia w ogóle się w tych dyskusjach pojawia najrzadziej. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo my też pamiętajmy o tym, że żyjemy w świecie, w którym bardzo łatwo wszyscy się obrażają. Najczęściej obrażają się ci, którzy mają dostęp do mediów i mają możliwość pokazania, jak bardzo oni są obrażeni. Jeżeli można wrócić do tej pierwszej kategorii, o której wspominałeś na początku, przyzwoitości, to pewnie nie tylko tutaj w studiu, ale być może więcej osób zgodzi się z tym, że takie podstawowe prawo przyzwoitości mówi o tym, żeby nie bić słabszego, żeby nie krzywdzić słabszego, prawda? A przypadek imigrantów jest jednoznaczny w tym wypadku i być może warto o tym pamiętać, że są tacy ludzie, którzy jeżeli nas proszą, żeby pewnych określeń wobec nich nie stosować, to po prostu można ich nie stosować. To nie jest wielki problem. I tutaj pewnie kategoria przyzwoitości, serdeczności, życzliwości wobec drugiego człowieka znajduje zastosowanie i nie musimy odnosić się do wielkiej polityki, małej polityki, ani nawet poprawności politycznej. Co wy na to? No tylko to kwestia indywidualna jest. To jest w ogóle ponad podziałami politycznymi czy ideologicznymi. Jak patrzę na Twitter, to widzę, że ze wszystkich możliwych stron lecą nieprawdopodobne bluzgi i wypowiedzi kompletnie nieakceptowalne, a z tej samej strony politycznej czy ideologicznej padają też wypowiedzi jak najbardziej przyzwoite i uwzględniające wrażliwość innych. Także to strasznie trudno coś powiedzieć, czy to ma coś wspólnego z poprawnością polityczną. W każdym razie w takim rozumieniu, że to jest to, co lewica nam zgotowała. Tak rozdrażnie. Nic nie ustaliliśmy, ale nic nie mieliśmy ustalić. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej, dziękuję. Jakub Dymek z Krytyki Politycznej. Dziękuję, dobrego wieczoru. Iwanka Kunewa, Jan Niebudek, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Autopromocja. Dobra literatura odpowiada na poważne problemy. Fantastyka jest jednym z najpoważniejszych gatunków literackich. O tym przekonamy się w najbliższym trójkowym chuliganie literackim z Piotrem Goćkiem, średnie pokolenie polskiej fantastyki, i z Arkadem Saulskim, pokolenie najmłodsze. Kamil Śmiałkowski za to pozwoli nam to zobaczyć z szerszej, kulturowej perspektywy. W sobotę o godzinie 15. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Trójkowy chuligan literacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, nadchodzi nietypowe zjawisko muzyczno-atmosferyczne. Tylko raz w roku, zimą, na południu Polski. Lotos Jazz Festival. 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 20 do 26 lutego w Bielsku Białej i Katowicach. Polska tradycja oraz europejskie i światowe premiery. Jazz i jego okolice. Gwiazdy i debiutanci. Konkurs, koncerty, wystawy, projekcje filmowe. Główny sponsor, grupa Lotos. Sponsorzy: Galeria Sfera, Rectus Polska, Berndorf Baderbau. Patronat medialny: Trójka, Polskie Radio. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy.